Underground huminaa jälleen kerran suorana. Joo. Aloitimme Negative Space-nimisellä yhtyeellä. Tuo on jostain tuolta 60-luvun loppupuolelta The Living Dead Years-levyltä. 8. biisi ja Forbidden Fruit oli tämä aloituskappaleen nimi. Ja milläs jatkamme? No hyvinkin pitkälti samanhenkisellä musiikilla, jos oikein silmin katsotaan. Jaha. Mut joo, kyseisestä biisistä tuli viime viikolla viidakkomiksi. Nyt kuuntelemme originaalin, eli Tipi ja Sylvester Stallone ja Kauan sitten. Olkaa hyvä. Kauan sitten kotoa hyväksi, maailman keikällä vittaamaan. Vastaanpuisen ei otetta sunut, tarpeeksi kumpaakin kerrallaan. Nyt kun on tullut se elämä, niin olen kuitenkin luojalle kiitollinen. Haudalle setteleet, missä on armas katto ja vamma, kuinuvat untansa rauhaisaa. Kun kutsun saa minä taivaan herran, joudun paikkani antamaan. Toiset tukevat viimeisen kerran ja tulevat hautaan kantamaan. Maailman tuskasta vapautuneena laulun puolesta Herralle kunniaa. Thank you. Sehän oli Venom. Juu, vuodelta 82 Metal Black. Levyltä 5. biisi. Se oli Reggae Satans. Mä luin ensin, että Rage, mutta se olikin Reggae. Joo, semmoista. Joo. Kyllä, oli kyllä herkällä kädellä soitettua. No, seuraava on vähän herkemmällä. No varmaan. Ja totta, vuoron The Birds. Kappaleella on John Reilly. Jaha. Then, sir, was her reply. Oh, no, kind sir, I cannot marry thee. For I've a love who sails the deep salt sea. Though he's been gone these 7 years, still no shall marry me. What if he's died all in some battle slain? Or if he's drowned in the deep salt sea? Or if he's found some other love, he and his new both married be. If he's found some other love, he and his new love both married be. I wish them health and happiness, for they have dwelt the sea. He picked her up all in his arms, and kisses gave her 1, 2, and 3. Soon weep no more, my own true love. I am your love, lost John Ryan. I'm your love, lost John Reilly. Juupa juu, se oli The Afghan Weeks. Gentleman levyltään nimikko raita, toinen biisi kylläkin siltä levyltä, että avausraita on sitten näköjään eri niminen. Yleensä ne on jo. Joo, ellei ne sitten on nimikkoraitoja. Mutta juu, se oli semmonen ja sitten siirrymme seuraavaan. Joo, kuunnellaan vaikka Levi and the Leavingsia ja kappale nimeltä Mäyrä. Mäyrä. Naisten tansseista naista katselin, sinut kun näin niin tiesin, että siinä se olisi. Mä kai tanssiessa sun korvaan huohotin sanoja, joita kuin itsestään mun suustani solisi. Mulla tahtomatta löi polvet ja kokeneen miehen itse varmat elkeni rapisi. Sä mua hampailla näykit kuin ongen koukkua ja minä en vastustellut vaikka onkeni vapisi. Sillä mikäpä siinä jos toisten kanssa välillä tahtoo ja toisten kanssa ei. Typerä hillitä tunteitansa, typerä miettiä miksi kaiken tein. Sä et halunnut muuta kuin hetken leikkiä jo eteisessä kuin syksyn lehten vaatteesi varisi. Ja mä halusin näytellä häntä heikkiä, pian sä ykkysit patjan jouset, tahtissa narisi. Sillä mikäpä siinä jos toisten kanssa, välillä tahtoo ja toisten kanssa ei. On typerä hillitä tunteitansa, typerä miettiä miksi kaiken tein. Sua mielessä tulisesti lempi, minä satamasi suoraan kuin joku sänkysi laidalla istui ja empi. Mä jo eteisessä innostuin, minä mäyränä melskasin mekkosi alla. Olin lipevä ja liukas kyy, sinä säälistä annoit ja painostamalla. Sinun tehosi myös huonompi syy. Now I know I had a choice, but you never made it clear to me. left you forever. I could have loved you forever. What do you want from me? Se oli Everything But The Girl, mutta kyllä siinä oli nainen laulamassa. Joo, Walking Wounded, joo, semmonen. Ja se oli nimikkobiisi kyseiseltä levyltä sekin, näköjään. Okei. Joo, tuleeko nyt mikä sitten nimikkobiisi? Ei ole nimikkobiisi. No niin. En muista se levyn nimeä, mutta jotain vanhoja promolevyjä. Melkein parinkymmenen vuoden takaa, ja Infernaalinen lyriikkasäätiö esittää meille kappaleen Audiot kiveen. Jaha. radio on kuin aviovaimo. Joskus sitä kuuntelee mielellään ja sitten kun sitä kuuntelee tarpeeksi, niin siihen kyllästyy. Ja se on pakko niin kuin itse poistua siitä tilasta tai jotenkin sulkea sen suun. Onneksi radiossa on tämä näppynä. Mutta siinä ei mene pitkää aikaa, kun tulee taas ikävä sen luokse, että on tultava takaisin. favorite creature, but you didn't have a future. Walking in your footsteps, walking in your footsteps. Sehän oli te poliise. Jätkä soitti kytät. Joo. Aika tyly temppu hä. Kyllä. Joo, synkronisiti oli tuo kyseinen levy, jolta kyseinen kappale Walking in your footsteps tuli. Joo, semmonen kytät. Se kuulosti mun mielestä kyllä vähän niin kuin Paul Simonilta enemmän kuin poliiselta. Joo, no sanotaan, että laulaja oli tunnistettavissa. Kyllä. Joo. Minun mielestäni hyvin siitä selkeästi. Sen lähinnä tunnistikin, että muutenhan tuo soundi oli kuin jostain Paul Simonin Afrikka-kaudelta. No mutta seuraavaksi ei varmasti tule Paul Simonia kuitenkaan. Ei. Kyllä pysytään vielä Suomi-osastolla. Jaha. Ja kasari alkuaan. Hassisen kone tokalta levyltään viidennellä raidallaan. Jeesus tulee. No niin. Kuulostaa lähes erottiselta. Oh. Joo. Ja hengelliseltä samaa. Erittäin henkiseroottista meininkiä. Kyllä on semmoinen show, että räiskyy. No. No joo, kuunnellaan mieluummin se biisi. Jep. Jeesus tulee, oletko valmis? Piritä pirtees, osaatko psalmis? Jeesus tulee, paina jo pukua. ja poika oi rakkaalta tänään aamy. Taivaan isä ja poika oi Jeesa oi rakkaisun alla meiltä löytyy. Jeesus tulee, tulee pian, puhdistaa tahrat ja poistaa lian. Tule Jeesus, tässä mä oon, itseni sulla on kukkaroon. Tule Jeesus, tässä on hinta, onnea vaarinen reittäen rintaa. Taivaan isä ja poika oi rakkaalta tänään aamy. Taivaan isä ja poika oi Ted Nugent and Ambo Dukes. Ja tuota, ei varmaan jäänyt epäselväksi kappaleen nimi, Ain't It The Truth. Joo, se oli vuonna 1974 ilmestyneen levyn Call of the Wild, neljäs biisi. Joo. Joo, semmonen kitaran revittelijä hemmo. Mut jos siitä biisistä sain selvän, että mikä se on, niin seuraavasta en ole saanut noin parikymmenen vuoteen mitään selvää. Jaha. Koska mulla on vaan ollut pelkkä levy ilman kansia. Ilman mitään tietoa kappaleiden nimistä tai saatkaan esittäjästä. Jaha, eli katsellaan, mitä se tulee. Kyllä, kyllä. Kattokaa tarkkaan. Tämä on underground-huminaa. Näin on. Underground-huminaa yllättää aina. Ja hei, tehän voitte sitten siellä radion toisessa päässä itse kuvitella bändin nimen ja kappaleen nimen. Tai soittaa poliisi. Niin, mutta älkää meille, kiitos. Ainakaan ennen ohjelman loppumista. Joo, no mut kuunnellaan tää ylläri. Thank you. This monitor's alright with petition. Alpha philosophy. Is your life worth a painting? Is this girl versus boy with different symbol? Being bored is power. Scout leader, not detect this big sin. Your risk, change me hostage. Me, I'm fighting with my head. I'm not ambiguous. I must look like a dork. With textbook poems about found against the Nazis. The weird kind of sex symbol. It's peaches that are big damn stumps. If we heard more to shells, we'd cuss more in our songs and cut down the guitar solos. So dig this big crux. Organizing the Boy Scouts for murder is wrong. 10 years beyond the big sweat point. Man, it was still there ever without you. Coming back around, look, we're coming together for just a second. A peek, a guess. At the wholeness, it's way too big. At the wholeness, it's way too big. Minutemen. Joo, Political Song for Michael Jackson to Sing oli tuo kappaleen nimi. Mm-hmm. No, ei Jackson enää mitään laulele, että se siitä sitten. Mutta toi olikin vuonna 1984 ilmestyneeltä Double Nickels on the Dime-levyltä. 13 kappale. Niin. Joo. Ei Jackson kuitenkaan ottanut koppia tuosta biisistä. En mä ainakaan muista kuuleen ikinä hänen esittäneen sitä. Enkä minä, joten. Ehkä se on joku sinkun B-puoli. Voi olla. En ole seurannut myöskään hänen musikaalista uransa tai mitään muutakaan uransa hirveän aktiivisesti ikinä. No sama juttu. Voi sanoa, että on varmasti paljon biisejä häneltä, joita en ole kuullut. Mutta joo. Seuraava ei ole Jacksonia siltikään. Ei oo. Mutta mitäs se on? Kuunnellaanpas varhaista Wastedia kaukaa 90-luvulta. Ja biisin nimi on Decayed. Ja, niin. Siinä kai se. Okei, kuunnellaan. Down when it feels got it, staying out for good. I'm in a world of it, running all alone. I'm the Suicide. Kyllä. Ja sen nimiseltä levyltäkin. Vuodelta 1977 ja Tough Guy oli tuo kyseinen kappale. Tai mitä lie tajunnan virtaa olikaan. Joo. Kyllä. Vähän kuulosti siltä, että kohta se lähtee. Mutta... No niin, se lähtikin pois tuolta kuuluvilta. Joo. Joo. Ei mitään. Jatketaan näköjään. Mä just katsoin tuossa, että tämähän on jo kolmas biisi lähestulkoon putkeen. Mysteerilevy oli välissä. Mutta mikä on Joensuun osastoa. Jaha. Ja nyt vuoro eläkeläiset. No, olisiko pitänyt olla? Ona vaan. Jaha. Tai pelkkä varjo vaan, voisin olla jotain häikkää nyt taas vaihteeksi. Kokeillaan toista soitinta vaikka. Joo, kokeillaan tuo toisen. Se kuulosti aika hyvältä eläkeläisiksi. Joopa joo. Juupati juu, mutta... Tällä parempi. Meillä kun laittaa tämän liuvun ylös, niin sieltä voi kuuluakin. No katsotaan, mitä sieltä tulee vai tuleeko. Syvä hiljaisu. Palo. Jos pidät vainaista, voisin olla Ville Valo. Tai pelkkä varjo vaan, voisin olla polkupyörä. Naama satulana, voisin olla mitä tahansa. Taikka Jos värejä arvostat, voisin olla karvalakki. Jos päätäsi palelta, voisin olla joo, mitä tahansa. Taikka ona vaan. Kumpaan suuntaan tulee, kun täydelle kuulee. Ja humpaan suulee, joutsen lamen. Ja humpaan suulee, peiton plehissin. Ja Heikin, ja Kaijankin. Jopa Hanski, Kauko Helovirran polvelta, voisin olla sämpyläinen, ottaa permanentinkin, voisin olla mitä tahansa, taikka ona vaan. Voisin olla Hekugugugugugli, sut tai noksin teputtaa, voisin olla painiasi, voisit mut kattoon ripustaa. Kaikki lusikasi pilata, voisin olla mitä tahansa, taikka ona vaan. Nyt humpaan sulle, kun täydelle kuulee, ja humpaan sulle, joutsen lammen. Ja humpaan sulle, peiton pleissin, ja Heikin. Yeah. Todd Rundgren-niminen kitarasankari siinä vuodelta 1972 julkaistulta Something kautta Anything-levyltä Little Red Lights. Sellaista kitarointia oli tuossa. Yllättävän paljon nyt tullut meikältä tuota skittavetosta meininkiä. Multa tulee vastaavasti tätä laatumusiikkia. Kyllä, varmasti. Omalla joo. Tavallaan progressiivista. Joo, aika raskasta kuunneltavaa siis. Kyllä. Se no. On vain meidän kuulijoitamme varten. No niinpä. Mutta joo, seuraavaksi vuoro on Antero Raimo ja Ovet. Kappaleellaan no niin. Mustikan poimintaa. No niin, siinä tulee oikein kulttuuripläjäys. Kyllä, kantaa ottavia sanotuksia. Jep. Saappaat jalkaan kiskaiset ja hinkan kouraan viskaiset. On marjan reissu alussa, niin kuin sadussa. Mättähältä mättälle, sormet osuu marjoille. Eikä pian kupin pohjaa marjastajan nää. On mustikan poiminta, mukavaa toimintaa. Voi ajatella useita asioita. Kerrankin huolella. Kaksi asiaa tärkeetä täytyy painaa mieleensä. Älä raakileita roskaisia poimi ollenkaan. Laita kuppi kannolle, jää tilaa kahdel kädelle. Vinhemmin ja puhtaammin käy marjan noukinta. On mustikan poiminta, mukavaa toimintaa. Voi ajatella useita asioita kerrankin huolella. On mustikan poiminta, mukavaa toimintaa. Voi ajatella useita asioita kerrankin huolella. Jos vatsassa tuntuu valjulta, on tullut käytyä kaljoilla. Siihen auttaa piirakka, taikka soppalusikka, kunhan on vain mustikka. Siihen auttaa piirakka, taikka soppalusikka, kunhan on vain mustikka. On mustikan poiminta, mukavaa toimintaa. Voi ajatella useita asioita kerrankin huolella. Good evening, I'm from Essex, in case you couldn't tell. My given name is Dickie, I come from Billericay, and I'm doing very well. It's a love affair with Nina, in the back of my Cortina. A seasoned up hyena, could not have been more obscene. She took me to the cleaners, and other misdemeanors. Between her rum and her Ribena. Well, you ask Joyce and Vicky if candy floss is sticky. I'm not a blinking thicky, I'm Billericay Dicky, and I'm doing very well. I bought a lot of brandy when I was caught in Sandy. Took the Mickey. Näin, ajan duri. New Boots and Panties-levyltä vuodelta 1977. Ja Billy K. Dicky, vai miten se sen lausuikaan? I am from Essex. Tuli kyllä niin paksua englantia, ettei tosikaan. Näin ompi. Juu, mutta tollakin tyypillä aika helvetin hyviä biisejä. Tuon yhden lisäksi tietenkin. Mutta... sitten. Joo. No koska Hassisen kone ei nyt toiminut jostain syystä, niin laitetaan toinen samalta laulajalta ainakin. Jaha. Eri bändihän siinä kyllä on, mutta jaa, no, niin, sielun ettei... veljiä kokeillaan. Toimisikohan se? Niin, jos siakkarit toimisi. Että... joo, ja jaa. Kaisa ja Ben. Selvä. Egyptian, get everything ship-shape and shine. Check. Check one. Hot shot. Boom shot, all kind of shot. We don't take that back. What you doing here? Dolute and youth. Remember, we don't talk foolishness, we talk truth. Long time without, now we come forth now. You think we did done, you think we did whole. Well, you know. Going out to all the wretched souls. Come again, come again. Vice pan the cup when you say, näin. Left field, vasen kenttä, tai pelto, tai mikäli, joo, Leftism levyltään 1995 ilmestynyt tuo, ja Inspection suluissa Check One, sehän tuli selväksi tuossa, ja sitä ennen tuli sitten suomalaista rockiprogea 70-luvun alkupuolelta, Elon Korjuu oli tuo, ja Harvest Time-levyltään Where is the Rising Sun, ja sitähän on tässä saanut vähän välillä ihmetellä, että missä se aurinko oikein lymyileepi. Mutta nyt sitten ihmetellään seuraavia kappaleita. Joo, seuraavuoro on Trashless kappaleellaan Misanthropic Death Dealer. No niin, siinäpä oikein lohdullinen kappaleen nimi. Näin on. Through the lies. töihin alan uudelleen. Sua vastaan näin pelaan mielellään. Uhka pelimme huimimpaa, mä en kyllästy milloinkaan. Panos elämään kuolemaan on se rakkaus, jonka saa. Niin. Siinäpä oli Jorma Kääriäinen ja Agents kappaleella Uhka peluri. Juu, tanssilava kamaa. Näin on, vuodelta 2006. Jaha, okei. Joo, mut sitten mennään ysärin puolelle. Jaha. Ja vaihdamme hieman musiikkityyliä, kuinka ollakaan, ja seuraavassa kuunnellaan MC Reniä. Jaha. Kappale on MC nimeltään Ren. Keep It Real. That's what the fuck I'm talking about, that real shit, nigga! Lay back on the floor, yeah. Niggas can't see me on the Madden with Frisco. I'm running fool straight to the dirt while my man Train talking on the phone to Evil Kurt. Niggas waste gas driving down the same streets, and hood rats wishing for the passenger seats. Flag 'em down like they flagging down to get a taxi. Too good to ride a bus. tricking is a muscle of the day. Kicking back the scientists is hard at work, thinking how to get paid, kicking back in the shade. On call, Will and Temple with my homie Don Bicini. With the ball head, is too hot for the beanie. Sitting on the porch, niggas run the stop signs. Hookers sell their bodies round the way, ain't hard to find. Right in the corner of McDonald's parking lot, peeping out their head, cause that spot is hot and that's real. Nigga, gotta keep my shit real. Letting punk niggas know how the fuck I feel. Pussy ass niggas always wanna be around a nigga like Ren when I put that real shit down. Nigga gotta keep my shit real. Letting punk niggas know how the fuck I feel. Pussy ass niggas always wanna be around a nigga like Ren when I put that real shit down. Yeah. Randy up the street cutting up the fresh fade. And Compton PD around the corner about to raid. The yellow helicopter hanging around like a net. And hood rats yelling out a car where the party at. While Robin Train go and get a deuce. And niggas round the way don't give a damn about a gang truce. But I got a lot of love for my people. Ain't like they ain't trying. Niggas just keep dying. I won't be like most niggas and just come and shoot my video in Compton then disappear for a year. We making fools like that shake the spot. One for the treble, jack your ass in the parking lot. Cause handkerchief headed niggas come around faking, bragging about that money they be making. Boot licking, buck dancing niggas just better chill before I tell them how I feel and that's real. Nigga gotta keep my shit real. Letting punk niggas know how the fuck I feel. Pussy ass niggas always wanna be around a nigga like Grim when I put that real shit down. Nigga gotta keep my shit real. Letting punk niggas know how the fuck I feel. Pussy ass niggas always wanna be around a nigga like Grim when I put that real shit down. Yeah. Yeah. Break it down. Y'all bust ass niggas do it like this. 1995. Yeah. Come on, y'all fake ass niggas like this. Going to the pad, hit beat up on the pager. Here comes Corleone up the street in the mini blazer. While the dominoes start to get shaken, the same time that the barbecue start baking. I don't eat swine, but I take a turkey burger. I can't fade worms, that pork's full of germs. Homies pass by, some stop and conversate. On a gang of topics, we start to debate. Hawaiian black neighborhoods is always toe down. And white neighborhoods ain't one piece of trash round. So we gotta do for self and quit bitching. Recycle black dollars so we can roll in parlors. Every street got their own rap artist. On the cover, every brother got a gun trying to look the hardest. But some deserve a slap cause they lay down their strap when they hear that's a rap and that's real. Nigga gotta keep my shit real. Letting punk niggas know how the fuck I feel. Pussy ass niggas always wanna be around a nigga like Grim when I put that real shit down. Nigga gotta keep my shit real. Letting punk niggas know how the fuck I feel. Niggas always wanna be around a nigga like Grim when I put that real shit down. Yeah, yeah, putting that real shit down in 9-5. Just go out to my man DJ Train. You know what I'm saying? Need to be a bummer. This record for him, I put down the knock. It's like that, 9-5. It's for my dog Train, you know what I'm saying? For all y'all bust ass niggas, I'm the bitch made nigga killer. I'm coming at your ass in 9-5. That real shit. Bye. Niin, se oli OS Mutantes vuodelta 1968 ja levyltä, joka kantaa yhtyeen nimeä. Siitä siis 7. kappale, Bat Macumba. Mä veikkaan kyllä, että toi Bat ei tuossa tarkoittanut kyllä lepakkoa. Joo, no en tiedä sitten mikä seuraava biisi on, mutta laitanpa soimaan ja katsotaan sitten, mitä sieltä tulee. Hey! näin. Mä vähän veikkaan, että tuota tehdessä on tullut kuunneltua tsappaa. Voi olla vähän. Kyllä, oli vähän tsappamainen tuo loppu. Mutta... Mikä niistä? Tuntuu, että se loppu 5 kertaa ainakin tuo biisi. No niinpä niin. Sitten alkoi uusi, mutta ei se mitään. Joo, se oli aika mielenkiintoinen viritelmä. Apollo-niminen yhtye siis oli tuossa ja saman nimiseltä levyltään tosiaan. Ei niilläkään hirveän pitkä ura tainnut olla. Ei ollut, ei. Trimalkion oli tuo kappale nimi. Mä en muista, oliko niillä 1 vai 2 levyä. Mä veikkaan yhtä, mutta... Yhtä ainakin. Seuraava bändillä on enemmän levyjä. No niin, nyt mennään elvistele. Ei se määrä, vaan se laatu. No, ehkä kuitenkin vähän, no ei täytyy, erittäin vähän elvistelyä. Mutta rockia kuitenkin. Niin. The Cramps. No Cramps. Kappaleella on Green Fush. No niin. Joo. Mountain lion. When you get finished drinking, is gonna make your mind. Meet me at the stroke of midnight by the swamp down in the wood. I'm gonna make you love me, baby, like you never thought you could. You gotta drink my magic potion, and your bloodshot eyes is gonna shine. You'll be a slave forever to my alligator wine. Alligator wine! Oh, alligator wine! It's gonna make you mine. Alligator wine. Niinpä niin. Screamin' Jay Hawkins tuossa lauleskeli Alligator Wine. Tuleeko siitä semmoinen krokotiilikrapula sitten, kun tarpeeksi ryypiskelee kyseistä? Mitä se tarkoittaa? Meneekö sä uimaan joku? En mä tiedä. Selkäpinnassa. Kyllä jotenkin varmaan silleen. Sieraimet suurina ja niin poispäin. En tiedä, mutta aika villiä sitten. Joo. Joo, en mäkään noista viineistä niin tykkää. Joo. Joo. No, mutta pitäisi kuulla vaikka vähän King Crimsonia tähän väliin. Jaha. Ja mikäs Crimsoni nyt? Kappale on nimeltään Book of Saturday. Ai joo. Vähän väärä päivä nyt. No, vähän jos se on ohut kirja, niin tää kato pikkulauantai. Näin on. Niin, joten. Aivan. Juuri hyvä näin. Pelastus. Eikö? Joo. No, kuunnellaan Crimsonia. Anna mennä. If I only could deceive you, forget in the game. Every time I tried to leave you, you laughed just the same. But my wheels never touched the road, and the jumble of lies were told. This returns to my back, to weigh me down. We lay cards upon the table, the backs of our hands, and I swear I like your people, the boys in the band. Reminiscence has gone astray, coming back to enjoy the fray in a tangle of night and daylight sound. Rider coming in. Rhythm Rider, he rides with the rhythm. Rhythm Rider, he arrives with the sun. Riders ja Evolution levyltä, joka tuossa 2009 ilmestynyt, ja siitä sitten 9. kappale, bändin nimikko 5, Riddim Riders. Joo, Suomi rekkaita ja näin poispäin. Ei tuokaan kovin montaa levyä tainnut tehdä, mutta hyviä levyjä. Joo, kova levyä. Kova levyä. Mut joo. Seuraavaksi hyskitään vähän ja sitten okay. Kerrotaan, että vuoroon tulee iso kynä Lindholmin. Jaha, mitäs se ulvahtelee? Kappaleen nimi on Gruusam Tuusam. Hieman vähemmän soitettu biisi. Joo, veikkaisin. En mä ainakaan muistais kuulleeni koko kappaleen nimeä. Kohta kuulet. No niinpä niin. Bye. Your crush gets you off, you flash chocolate. Where the fuck is not enough, you know you've slipped. When the church is full, it means you've just been had. But when the world has gone to seed, you're so detached. Timmottis. Joo, se oli Porcupine Tree ja The Incident, nimikko biisi kyseiseltä levyltä, mutta ei ollut avausraita kuitenkaan. Joo, sellaista. No mut sitten lähdemme. Mihin? Vantaajoen suistoon. Jaha, Vantaajoki Delta Blues. Joo. Lauri Arno Ankerman esittää meidän kappaleen Hintelän merimiehen blues. No olihan siellä se blues. Ja YKKone! YKKone! Kuin aamulla suru satoi ikkunaan. Mä heräsin aamulla suru satoi ikkunaan. Miks et sä tuu mun luokseen makaamaan? Mä soitan Kallioon ja Kumpulaan, soitan Vallilaan ja vielä Koskelaan. Mut vaikka minne soittelen, silti sua kiinni saanen. Mä heräsin aamulla, suru satoi ikkunaan. Mä heräsin aamulla, suru satoi ikkunaan. Miks et sä tuu mun luokseen makaamaan? Mä soitan Lappeenrantaan ja Hollolaan, soitan Kempeleelle ja Kokkolaan. Mut vaikka minne soittelen, silti sua kiinni saen. Mä heräsin aamulla, suru satoi ikkunaan. Mä heräsin aamulla, suru satoi ikkunaan. Miks et sä tuu mun luoksen makaamaan? No soitan Lontooseen ja Tukholmaan, mä soitan Berliiniin ja vielä Etiopiaan. Mut vaikka minne soittelen, silti sua kiinni saen. Mä heräsin aamulla, makkara täytti käden. Mä heräsin aamulla, makkara täytti käden. Jos naista saan mä en, mä tahdon hintelä merimiehen. Jos naista saan mä en, mä tahdon hintelä merimiehen. Like a dream foretold, deep within my soul. sehän oli Jah Wobble. Jah Wobble's Invaders of the Heart. Joo, semmonen ryhmä. Vuoden 1991 julkaisultaan Rising Above Bedlam. Ja biisi oli Relight the Flame. Joo. Ei varmaan ehkä maailman tunnetuin tuo, mutta olihan sekin. Näin se ollut mulle ainakin tuttu. Joo, mä en muista itsekään oikein, mistä toi nyt tuttu oli mulle. Mutta kuulleeni. Kyllä mä muistan kuulleeni, mutta jotenkin se olisiko ollut, että se oli Rottenin kanssa jotain tekemistä joskus tai jotain. En ole varma. Anyway, se meni jo ja simmottiis, niin seuraava kappale vuorossa. Joo. Joo. Eiköhän kuunnella Stonea. No niin. Pikalta levyltä ja totta. Sen nimistä biisi. Niin 8. raita nimeltään Haven. Haven. Haven. Joo, selvä se. We'll be right back. Le Tigre. En mä tiedä. No niin, Le Tigre oikein nerokkaasti nimetyltä levyltä. Turpa kiinni siellä, no saatana. Joo. Dude Yrso Crazy oli kappaleen nimi ja se siitä sitten. Joo. Vuoden 99. Niinpä niin. Joo. Seuraavaksi. Mennään parikymmentä vuotta taaksepäin ja vuoroon tulee The Adverts kappaleella No Time to be 21. No ei kyllä enää ole aikaa moiseen. No mullakin alkaa olemaan parasta ennen on mennyt jo. Ohitettu. Jep. Huomakirjastakin puuttuu sivuja. Näin on. Pannaan biisi alusta. Paikkakunnan putkassa mä istuinkin, Ja muistanut en mitään, mä muistanut en mitään, mitä hittoa mä tehnyt oon. Sitä harvailin, liian ahnaasti kohdakkoon. Vai kurdistin, mitä hittoa mä tehnyt oon. Sitä arvailin, liian ahnaasti kohdakkoon. Vai kurdistin, mitä hittoa mä tehnyt oon. Näin, Jarno Sarjanen, paikkakunnan putkassa. Joo, jotenkin tuttua. Joskus herännyt itsekin jostain pudusta. Ja... Mulla on onneksi niin pitkä aika, että mä joo, no on mullakin. Mä kyllä muistan, kun oli ihan veressä kaikki kledjut. Oli kyllä ihan omaa plodea kyllä. Ei siinä, oli vähän... Sekin vielä. Kyllä, kyllä. Pyöriskely kännipäissä, et ties missä. Juu, siinä semmoista opetusta. Mä en ole ikinä tehnyt semmoista. Et niin. Sä oot aina ollut selvinpäin. Mikäs seuraava kappale selvinpäin? Kyllä, enkä ikinä pyörinyt lattia. Niin justi. Missään terävissä tai mitään. Mutta. Joo. Joo. No, mutta tähän väliin voisi kuunnella... Niin. Tietyllä tapaa teemaan sopiva kappaleen Don't Let Me Down. Ja sen esittää meille Beatles. Jaha. Making a film now. Mm. See, but what he was saying yesterday, it's good. Because he was saying, yeah, it's Picasso paints, where you start from nothing. Because we started from nothing, yeah. And it'll end up as a TV show. But they'll have all this. Sort of. It's there. Do it. Come along. jees. Beatlesin jatkoksi tulikin 49th Parallel ja nerokkaasti yhtyeen mukaan nimetyltä levyltä vuodelta 1969. Hyvin vahvat Beatles-vaikutteet. Up to No Good oli biisin nimi, joten se oli niin kuin hyvä jatko tolle Don't Let Me Downille. Niin. Mutta meillä on tässä reilu puoli tuntia vielä lähetysaikaa, joten mitä me laitamme seuraavaksi? Iskelmää, humppaa, tangoa? No, vähän erilaista iskelmää. No varmasti, juu. Eli mennään ysäri alkupuolelle ja vuoroon astuu 40 Thieves kappaleellaan All I Wanna Do. Mm-hmm. Tämän levyn on muuten tuottanut Coolio ennen menestystään. Jaa, ennen kuin siitä tuli tunnettu. Mm-hmm. Okei. Thank you. sinne hiipui Jeff Beck. Joo, se oli tuolta Beck's Guitar Shop -levyltä vuodelta 1989, eli perus kasari soundi sinänsä, mutta joo, hienoa kitarointia kaiken kaikkiaan. Kappale kantoi nimeä Two Rivers. Semmonen kappale. Ja no, laitetaan seuraava. Tässä jakso mitään lässytellä. Arvatkaa nimi ja esittäjä. She bought herself a diamond ring before the evening show. A $90 bracelet on daddy's piece of gold. Short black skirts on warm days with a black socks to her knees. Now she's wearing corduroy. It's dead on Bongo jeans. Sehän oli jännä loppu siinä. Joo. The Flaming Lips oli tuo yhtye ja vuodelta 1999 The Soft Bulletin levyn 10. kappale The Gas. Gas. Mitähän sekin on? No, en mäkään, mutta olipa semmoista gospel-henkeä nyt siinä sitten. Joo. No niin. Mitäs? Tuota noin niin. Erilaista gospel-henkeä seuraavaksi. Jaha. Juu, kuunnellaan hartaita niin jätkiä, jotka perusti bändin nimeltä Mötley Crüe. Tämä on varsin harrasta ja hengellistä meininkiä tulossa on, siis. On kyllä. En ole. Harvoin olen ollut lähempänä Jeesusta. No niin. Mut joo, kuunnellaan Livewire. Onks tää AC/DC-biisistä versio? Mun mielestä on näette oma. Okei. Thank you. taas häippäsi. Go Go's oli tuo äskeinen. Ja vuodelta 1991, Beauty and the Beat-levyltä. You can't walk in your sleep, suluissa, if you can't sleep. Näinhän se on, et voi kävellä unissa, jos et saa unta. Mm-hmm. Aika viisaasti sanottu. Kyllä ne on varmaan miettinyt tuota, kuule päänsä puhki ja kauan. No niin, mutta seuraava kappale. Meidän ohjelmamme päättyy nimittäin 10 minuutin kuluttua. Mm-hmm. Mm-hmm. Mm-hmm. Onko toi nyt se kappaleen nimi ja esittäjä? Ei, kuulla Redmani seuraavaksi. Jaha. Ja. Biisi nimeltä Bob Your Heads to Tis, ei kun Four Tis. Okei. Okay. Joo. Sopelta lepitään. Nigga or bitch has ever entered. Let me lick your funky emotions with my cosmic lyrics from a place we call hell and beyond. And I say, right about now you are rocking with the best. Can I get a hit? What you're about to experience is a walk on the funkadelic side. Who knows better than the funkadelic devil himself? To all naughty head niggas, bob to this. Come walk with Death Squad on the dark side. Coming to you live and direct. Without further ado, I bring to you Redman one more time. This is Jeff Stewart and you know how I do it. Yeah, damn. So who's the funky nigga that's known to keep the fat shit the mirror said? You are, you can see this bastard. I'm on the trucks, I catch an applaud when I rock the microphone from the heart. My style's foul, so look into the eyes of Laura Mars. As you can see, I drop from bars from here to Mars. Still rolling down the highway with my buddy between my lap bend. Crossing DGW, coming into my lap end. Boy, my skills are stacks, I love to do it from the back. My style swarms over ghettos like crack. Go in any hood and pump a blunt with any nigga. As long as we both got, it don't matter who guns bigger. But I bet you can't do that, cause the multi-platinum can't save your ass on the block. And you're fucked if it ain't pop. The funk is blowing wide and out your fucking trunk. Like Pete Puma, I'm known to give a whole lot of lumps. Props I got coming through the block, 9 o'clock. My socks even got 389 shots. Don't press it, I hate them like them niggas do in Texas. You don't have no heart, you chest, cause your heart's on my necklace. I give props to real MCs like KRS-One, Fuji Rap Buckshot, Busta me in the front, the East Coast. Where a nigga like you get laughed at? And since you came out gas, well I'm closing your gas cap. The creature from the deep, the ultimate for freak. Represent New Jersey, keep your eyes up on the feature. I'm business like Dennis, I got game like Dennis. I can Prince kiss my lyrics, then I run trains with Sintas. But our mercy, it's too much funk to cope with. Dropping dope shit after dope shit with atrocious. Yeah, from the north, that rings from here to kingdom come. And I don't have to be a special man to get dope. Drawing near, deceiving no one, knowing nothing. Bum, bum, bum. perfect place to sing about for anyone but me. Se oli The Residents. Juu, ja tuota The Electrocutioner oli biisin nimi vuodelta 1978 Dubstep kautta Booster and Glenn -levyltä. Ja sit tuleekin meidän viimeinen biisimme tänään. Mm-hmm. Se menee vuodelle 2001. Vuoron tulee Mac Dre. Levyltään It's Not What You Say, It's How You Say It. Ja biisi on nimeltään Blizzies and Him. Näin. Ja heipä hei. Heipä hei. Joo. Sitten kuullaan taas mitä kuullaan. Hello my friend. How you do my friend? What would you like? Sir. Yes, what would you like? I wanna pack a backwoods. Pack a backwoods. Like what? Give me a fifth of that privilege Hennessy and that's my beep and that's it. That's my thing. Thank you very, very much. What you know about me? I'm Mac Dreezy. Call Hennessy Heem and a blunt a Bleezy. I keep a fat sack wrapped in a backwood leaf. Home trees that make me look Japanese. Green seedless, mean when I'm weedless. Never in denial, I'm a fiend and I need this. Any day is a bad day for Mac Dre. When he ain't got it, they ask why he act that way. Smoke champ, kush, and nay. Man, what's name? Bomb this brain, I can't fade. I'm easy, you don't keep up lazy. Roll for an easy, I ask her, what the feezy? I gotta have weed to go get weed. You don't like it, kiss my ass till your lips bleed. This one's for the club, so I'm kinda like keeping it clean. Sing it with me, y'all, Blizzies and Him. I got to have my dough everywhere I Blizzies go. When they ask me what's my drink, I say, hey man, what you Blizzies got? And Him. I got to have my when they ask me what I drink, I say, hey man, what she please? L-O-V-E-H-E-E-M. I drink like 10 of them things that swim. He's heeming again is what they say. When I come around, I'll get dumb drunk and fuck up your compound. You're building your establishment. Mobbing saying, Caddy, I'm halibut. Oh, what a feeling when you're looking at the ceiling and it's spinning and the Earl starts spilling. I drink heem when I perk. Don't like irk and jerk. It don't work when a nigga chilling. Might spill it on my Abercrombie Fitch. No, I got the man at the liquor store rich. But baby, would you please run and get me another Hennessy fifth, some Blizzies and Heem. Blizzies and Heem. I got to have my dough everywhere I go. When they ask me what's my drink, I say, hey man, what she Blizzies got? And Heem. I got to have my dough everywhere I go. When they ask me what I drink, I say, hey man, what she Blizzies got? And Heem. Let's go. get drunk. Get your cup, fill it up, don't be no punk. A potty ain't a body if every damn body ain't lifting and a little bit tipsy. But don't drink and drive. I remember one time my cutty juggy rap this 50, rap this with me. And if you don't understand, you're an inbred. Your daddy and your uncle is the same man. I gotta have dope everywhere I go. When they ask me what I drink, I say heme, what you think? I guess heme in me, only substitute is Remy. In the sack with Jimmy on Portland with Kenny. I'm thanked out, drank out, can't talk, can't count. If I want some more, I'm making baby pull her bank out. You cool on the bomb, boy, what do you mean?